przejścia na ty. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 czerwca, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka zabójcy 10-letniej dziewczynki, której ciało znaleziono wczoraj niedaleko Żarowa na Dolnym Śląsku. ONZ chce niezależnego śledztwa w sprawie ataku na tankowce w Zatoce Omańskiej. W Lubartowie wystartował 7. zjazd dużych rodzin. Policja apeluje do mieszkańców o wszelkie informacje, które mogą pomóc w dochodzeniu w sprawie śmierci 10-letniej dziewczynki, która wczoraj około 13 zaginęła w drodze do szkoły niedaleko Żarowa na Dolnym Śląsku. Jej ciało kilka godzin później znalazła kobieta, która była w lesie na spacerze 6 km od miejscowości Mrowiny, mówi Marek Rusin z prokuratury rejonowej w Świdnicy. Z obrażeń ujawnionych na jej ciele wynika, że doszło do przestępstwa, do zbrodni zabójstwa. Aktualnie w dalszym ciągu jest przeprowadzana sekcja zwłok, która nam w sposób pewny pozwoli ustalić przyczynę zgonu, jak również mechanizm obrażeń ciała, które ujawniono na ciele 10-letniej dziewczynki. O pomoc w dochodzeniu apelują też władze Żarowa, które zwróciły się do właścicieli prywatnych systemów monitoringu o zgłaszanie się do ratusza. W związku ze śmiercią dziewczynki gmina odwołała imprezy i uroczystości, które miały odbyć się w weekend. Zmieniamy temat. Organizacja Narodów Zjednoczonych domaga się przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie ataku na dwa tankowce w Zatoce Omańskiej. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że należy ustalić fakty i kto ponosi za to odpowiedzialność. W czwartek w Zatoce Omańskiej na skutek eksplozji zostały uszkodzone dwa statki, japoński i norweski. Załogi ewakuowano przez znajdującą się nad tą zatoką cieśninę. Przepływa prawie 30% światowych transportów ropy. Waszyngton oskarżył władze w Teheranie o zorganizowanie ataku. Iran odrzucił te oskarżenia i stwierdził, że Stany Zjednoczone stanowią poważne zagrożenie dla stabilności zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i na całym świecie. I na koniec tego serwisu zaglądamy jeszcze do Lubartowa. Od wspólnego pikniku za Pałacem Sanguszków zaczął się tam 7. zjazd dużych rodzin. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Bierze w nim udział prawie 200 rodzin z całej Polski. 7. ogólnopolski zjazd dużych rodzin uważamy za otwarty. Ja sama wiem, co to znaczy z dużą gromadką dzieci jechać w tak odległe miejsce, jakim jest Lubartów dla niektórych z Państwa. I też liczyłam dzieci raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bo mamy ich pięcioro, więc wiem, co to znaczy. Podziwiam Wasz wysiłek, cieszę się, że jesteśmy razem. W planach zjazdu są wspólne warsztaty, zwiedzanie miasta i okolic, ale także dyskusje o polityce mieszkaniowej dla rodzin oraz spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. To był serwis Trójki. A teraz czas na serwis sportowy. Przed mikrofonem Mateusz Fusiarz. Grają w Toruniu koszykarskie Mistrzostwo Polski. Rozpoczyna się trzecia kwarta decydującego już finałowego starcia pomiędzy Polskim Cukrem a Anwilem Włocławek. Oglądamy bardzo wyrównane spotkanie z delikatną przewagą gości. Anwil prowadzi 52-43. Teraz swoje 5 minut mają fani koszykówki, wcześniej mieli je kibice naszych siatkarzy. I to nie było najlepsze 5 minut w ich życiu. Polacy przegrali z Rosjanami 1-3 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Jedynym, który pierwszy mecz w Iranie wspominać będzie dobrze, może być Bartosz Kwolek, który zdobył 15 punktów i to w sumie tyle. Jutro z gospodarzami, a później jeszcze nasi zagrają z Kanadyjczykami. W taką pogodę siatkówka bardziej pasuje na plażę. Dlatego zaglądamy do Warszawy, gdzie rozgrywany jest turniej World Touru. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl oraz Piotr Kantor i Mariusz Prudel zajęli pierwsze miejsca w swoich grupach i awansowali bezpośrednio do 1/8 finału rozgrywek. W barażu o 16 odpadły Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek. W grupie nie poradzili sobie też Maciej Rudol i Jakub Szałankiewicz. Polacy przegrali po raz drugi, tym razem z parą szwajcarską. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Przeciwnicy grali naprawdę dobrze, skutecznie, ale mimo wszystko myślę, że właśnie problemem tego meczu było to, że nie zaczęliśmy grać jakby swojej gry, tylko gdzieś tam cały czas graliśmy pod dyktando przeciwnika. Mówił dość rozczarowany Jakub Szałankiewicz. Na koniec jeszcze piłka nożna. Raków Częstochowa awansował do Ekstraklasy. To wiemy już od jakiegoś czasu. Nie wiedzieliśmy za to, gdzie Raków będzie grał jako gospodarz, bo stadion w Częstochowie nie spełnia wymogów. Planowana jest wprawdzie przebudowa, ale do tej droga daleka i zapewne wyboista. Ostatecznie domem Rakowa w sezonie 19-20 będzie Bełchatów. To obiekt znacznie bardziej kameralny i tańszy niż ten w Sosnowcu, który też był brany pod uwagę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Chciałem Państwu powiedzieć, a to jest doskonały dzień. Cortez, 4 tygodnie na liście, 2 oczka do góry, na miejsce 11. Dzień dobry, Halinko. Dzień dobry. Chciałem Państwu powiedzieć, że jest dzisiaj, było dzisiaj 31 stopni, a Hela w poncho przyszła. No, takie letnie. Letnie poncho. No, nawet wiem, jako dzisiaj, czy wybierasz tytuł, czy wykonawcę. Hej, hej. No, tak czułem. Ale w ogóle hej, hej, wszystko tak? Tak. Okej, okay, hej, hej, Daria Zawiałow na 10. Momenty, tak. To jest 10 miejsce dzisiejszego notowania z 9 i 5 tygodni na liście. Hej, hej, Daria Zawiałow. Na miejscu 9 Król. Chcemy tylko choćby do końca życia. Tylko już chodzą. Bo my wracajmy. Chcemy tylko do domu. Przecież my tu kogo i z nikim. I karę mieć. Nawet na zawsze. Zawsze to muszę powiedzieć, jak to z tobą do domu. Za trzy kwadranse najwcześniej. Król, 19 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 9. Miejsce 8. The Cranberries. Sure. Wake me up. The Cranberries, Wake Me When It's Over, 13 tygodni na liście dzisiaj, czereczka w dół na miejscu 8. Dowcip o tegorocznych czereśniach nie słyszałem. Kilogram czereśni poproszę, za gotówkę czy na raty? No, u mnie nie jest tak źle, po 10 są. Szarówka, Daria Zawiałow na 7. Jak na koncercie w Dolinie Szarloty. Daria Zawiałow, Szarówka na miejscu 7, a Niemiłość Organka na 6. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie,

No już sami państwo wiedzą, co się będzie dalej działo. Polecam to tę naszą stronę internetową, bo głosowanie na następną listę zacznie się już dokładnie za 8 minut. Nasza strona polskieradio.pl/trójka. Mój adres bez zmian marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. 1950 notowanie. Przypomnę jeszcze, że nowości dzisiaj to na 28 Mazurewski Porter Strangers, Wanna na Wawelu, Lechy Energii na 27 i na 24 Czy Ty Słyszysz Mnie, Daria Zawiałow, Szafter i Ralf Kamiński. To tak było. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, dziękujemy bardzo. To było 1950 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Na pierwsze miejsce wraca Dawid Podsiadło, Trofea, nasz numer jeden. Do usłyszenia za 13 godzin z wąsem. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Czuję, że